Sabi niya, itanong mo pa sa mga tala kung ikaw ba'y dapat may ialintana. Sa iyo'y sasabihin nila ika'y walang dapat, ikaw bahala. Araw-araw kitang liligawan, kahit tukoy iyong sinagot na. Araw-araw kitang mamimiss, kahit gabi-gabi mo pa ako ikis. Tapos sabi niya, alam kong ika'y nasa liked watching my video. For more videos of your favorite artists, subscribe to View a Records YouTube channel. Subscribe now.